super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 maja. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 7 tysięcy osób w Polsce wyzdrowiało z COVID-19. Są najnowsze dane o epidemii. O ustanie pandemii będą prosić uczestnicy mostu modlitewnego połączy Kraków, Nowy Jork, Bergamo i Belo Horizonte. Ponad 100 tysięcy firm skorzystało już z pomocy w ramach tarczy finansowej. 18 016 osób zakaziło się w Polsce koronawirusem. Spośród nich 907 zmarło, a 7 tysięcy chorych wyzdrowiało. Wczoraj zanotowano 401 nowych zakażeń i 24 zgony. Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport dotyczący osób, które wyzdrowiały i które są hospitalizowane. Łączymy się z Sylwią Białek, która przeanalizowała te dane. Sylwio, ile osób chorych na COVID-19 powróciło do zdrowia w ciągu ostatniej doby? W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało ponad 250 osób, a łącznie 7175 osób zakażonych koronawirusem. Ponad 2400 osób chorych na COVID-19 jest hospitalizowanych. Nadzorem epidemiologicznym objęto ponad 18 tysięcy osób, ponad 90 tysięcy przebywa na kwarantannie. Najgorsza sytuacja jest na Śląsku. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił wczoraj, że przebadanych zostało blisko 14 tysięcy górników. Powtórne badania górników z ujemnymi wynikami będą przeprowadzane dziś i jutro. Chcemy powtórnie przebadać wszystkich tych, którzy mieli ujemne wyniki. Będziemy robili dzisiaj 5 tysięcy i w niedzielę 5 tysięcy badań. To nam zakończy jakby podwójny cykl badania tego bardzo dużego, bardzo poważnego ogniska. Na Śląsku daje się dziś premier Mateusz Morawiecki. Po godzinie 13 zaplanowano konferencję prasową szefa rządu. Sylwia Białek, dziękuję. Blisko 120 tysięcy firm skorzystało dotychczas z pomocy w ramach tarczy finansowej. To rządowy program, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców zmagających się z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że do mikro, małych i średnich firm trafiło blisko 25 miliardów złotych subwencji. Pieniądze trafiły między innymi do fabryki słodyczy w Radziejowicach, niedaleko Warszawy. Dzięki temu firma utrzymała produkcję i zatrudnienie. Możemy zapewnić środki na wypłaty wynagrodzeń już. Mówi współwłaścicielka fabryki Agnieszka Flis i dodaje, że procedura składania wniosku była prosta. Wypełniałam ten wniosek 7 minut. W ciągu 24 godzin mieliśmy pieniądze na koncie. Firmy mogą dostać nawet 3,5 miliona złotych państwowej subwencji. Wsparcie będzie częściowo bezzwrotne, jeśli firma przez rok utrzyma działalność i nie zwolni pracowników. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że chodzi o to, by przeciwdziałać bezrobociu. Tarcza finansowa, tarcza antykryzysowa to ratunek dla co najmniej 2 milionów miejsc pracy. Na pomoc przedsiębiorcom w ramach tarczy finansowej przeznaczono w sumie 100 miliardów złotych. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Od mostu modlitewnego w intencji ustania epidemii koronawirusa rozpoczną się w Krakowie obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Za pośrednictwem internetu o 17:00 Kraków połączy się z kilkoma miastami na świecie, mówi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Bergamo, dalej Nowy Jork, Belo Horizonte, Kraków, no i właśnie Abruzza. Myślę, że to jest wspaniała inicjatywa, która, jak mówię, wyszła stamtąd i inicjatywa przejawiająca się w modlitwie różańcowej, tak drogiej modlitwie naszemu Janowi Pawłowi II. Jutro zaplanowano uroczystości w rodzinnym mieście papieża w Wadowicach. W poniedziałek, w dniu setnych urodzin świętego Jana Pawła II, w jego sanktuarium w Krakowie odbędzie się uroczysta msza. Przy okazji rocznicy Polskie Radio przypomina twórczość Karola Wojtyły. Jedynka, dwójka i trójka w ten weekend i w poniedziałek będą emitować archiwalne i premierowe słuchowiska na podstawie utworów Jana Pawła II. 5 regionów Nowego Jorku rozpoczęło pierwszą fazę otwierania gospodarki. Z powodu pandemii koronawirusa niemal wszystkie firmy w stanie były zamknięte przez ostatnie 2 miesiące. 5 innych regionów nadal pracuje nad spełnieniem kryteriów niezbędnych do tego, by rozpocząć powrót do normalności. Połowa nowojorskich regionów spełniła wszystkie warunki, by móc uruchomić gospodarkę na nowo. To miejsca, które znajdują się w północnej części stanu. Tam pandemia COVID-19 nie uderzyła z taką siłą jak na południu, gdzie leży m.in. miasto Nowy Jork. Choć sytuacja wydaje się tam opanowana, wciąż jest poważna. Dziennie w mieście przybywa kilkuset chorych, a hospitalizowanych nadal jest kilka tysięcy. Puste ulice, osłonięte witryny i atrakcje dostępne online to obraz miejsca, o którym zwykło się

en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida. Que si un trago me quede en tu orilla, de recuerdo solo me alimente, y que despierte de sueño profundo solo para verte. Dzień dobry. Prawie przegapiłem, że to maj. No, dzisiaj nie wygląda. Zanosi się, że może będzie wyglądał, choć nie wygląda. Przynajmniej za tym oknem nie wygląda na maj. No ale prawie przegapiłem, przecież maj to jest miesiąc zakochanych. Tłumy jakieś chcą koniecznie w maju na dobry urok brać śluby i tak dalej. No przegapiłbym, ale nie przegapiłem. Ostatnim rzutem na taśmę jeszcze zdążę. Estoy enamorado śpiewali żonaci zakochani. A wy, nasi żonaci słuchacze, czy wyście wciąż zakochani w tych, z którymi jesteście na zawsze związani? Czy nie tylko kochacie, ale jesteście zakochani? Należy się. Następny gość też żonaty i do swojej będzie śpiewał na koncertach, informuje o tym, że to śpiewa do swojej, z którą ma obrączkę na palcu, tak? Że jest enamoradito, zakochaniuni w swojej niuni, zakochaniuśki w swojej mamuśce, taki najzakochańszy w najukochańszej. Enamoradito. Estuvieras a mi lado.

qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta była opowiastka rozkołysana nie tylko w melodii, ale i w treści. No, tam było od kiczu do słodyczy, od sztampy do sztuki. Autor przechodził, może to dwie osoby pisały, nie wiem tego. Księżyc łodbit w tafli wód rzecznych się pojawiał, ale jednocześnie perfuma, que me dan tus besos, czyli ona się czuła uperfumowana od tych pocałunków. No, tutaj, o tu i tu. I jeszcze śpiewarzy tutaj, o tu. Ucho pokazałem, tak? No i ona taka cała uperfumowana się czuła, już jej nic więcej nie było potrzeba, nawet prysznica, czuła się pięknie. Proszę państwa, zakochanie ma prawo do takiego kiczu, do tego, że ktoś na ławce wyciął serce i podpisał głupiej Elce, bo przecież to tak nie słodkie. Więc przyniosłem teraz cielęcy wzrok. Kobita będzie śpiewała Doris Day. Z czasów, kiedy w ogóle świat był słodki. W latach 50. świat był słodki i uporządkowany. Cielęcy wzrok będzie w tej piosence i różowe krowy się pojawią. Już nie wiedział autor piosenki o czym bytu, ale zakochanie będzie słychać. Różowe krowy widzę bez różowych okularów, gdyż jestem już taka rozanielona, że ja nawet ogólnie nie wiem, ale jak jest miło. The very day, the day we kissed, I went to see my oculist. The oculist said I insist, it looks like love. I never thought I'd ever see a purple cow. I never thought I'd hear a butterfly meow. I never thought I'd see those funny things somehow, but you've got me seeing them now. I never thought I'd ever see a green giraffe. I never thought I'd ever see a Walson calf. I never thought I'd see a weeping willow laugh, but you've got me seeing them now. Everything's hazy, upside down above. Don't think I'm crazy. I'm in love, I'm in love, I'm in love. I never thought I'd ever see a purple cow. You gotta be in love to see a purple cow. But since the day you kissed me, baby, take a bow, 'cause you've got me seeing one now. Upside down above. Don't you think I'm crazy? I'm in love, I'm in love, I'm in love. I never thought I'd ever see a purple cow. You gotta be in love to see a purple cow. But since the day you kissed me, baby, take a bow, 'cause you've got me seeing one better than being one. You've got me seeing one now. A slightly spotted, polka-dotted, purple cow. Pięknie, po amerykańsku. Jeśli ktoś ćwiczy wymowę tego języka, powtarzam przy każdym odtworzeniu piosenki Doris Day, że ona doskonałą nauczycielką jest. Pięknie, wszystko wymówione, a jednocześnie tam, gdzie Amerykanie robią sobie skróty, to ona je robi. I są pięknie podane i słychać. But you've got me seeing them now. Jakieś takie robi tutaj tego i trzeba posłuchać, się nauczyć. To była cielęcina żeńska. No cielęcy wzroki, takie wszystko słodkie i w ogóle bitki wołowe. Teraz będzie cielęcina chłop. Od niego też się można uczyć amerykańskiego, aczkolwiek z lekko włoskim akcentem, bo on, Dean Martin, ten akcent pakował do piosenek, mimo że słyszałem go wielokrotnie w filmach, gdy mówił zupełnie poprawnie po angielsku, bez akcentu. Ale no, do piosenek o miłości, That's Amore, wkładał i włoskie słowa, i akcentacje, i wszystko takie było od razu That's Amore, cielęcina! In Napoli, where love is king, when boy meets girl, jest łatwiej stay. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Me, but you see, back in old Napoli, that's amore, amore, that's amore. Urwana maj jest miesiącem zakochanych, ale kto powiedział, że szczęśliwie zakochanych? Ja mogę wyznać miłość jedynie memu kotu. Może pan zagra coś szybszego, jakiś łomot, bo ja się uczę do egzaminów i nie chcę być zakochany. Proszę państwa, ale jakie to pięknie, jakie to piękne uniesienia miłości nieodwzajemnionej, jakie one twórcze, ile z tego literatury, obrazów i innych takich rzeczy, uniesienia miłości nieodwzajemnionej. Werteryzmy, romantyzmy i słodkie smutki, serca złamane, krwawe, ckliwe i łzawe. No i on tak siedzi na ławce, trawi go werteryzm, a ona mimochodem w czerwonych pantofelkach, tup, tup, tup, tup, jakaś inna ona zupełnie. On cały czas trwa w werteryzmie i teraz w piosence państwo muszą znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ona dotupcze swego. Czy on jej powie, jam twój? No powie. No es nada más mentira. Lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche. No me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme a los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo. Rompió, es libre gitano y va encontrar el prado más verde que hay. Recoge las estrellas sobre sí y se detendrá, quizá él, y se detendrá. La he visto tras un año la otra noche. Reía y yo también reía. Dejándome ya quiso que mi orgullo se fuera. Me dijo estemos juntos un poco. Qué ganas de decirle que sí, sí mamita sí. Pero sin más mirarle a los ojos, yo le dejé cantando así. Estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Va hasta encontrar el prado más verde que hay. Recoge las estrellas sobre sí y se detendrá. Tenía una herida y sufría y sufría. Yo le dije que no es nada pero más. Yo le mentía y lloraba. Canillo, qué culpa. Por ti, ando así. Ya es de noche, déjame ir. Mamita linda, siempre pienso en ti. Pero tengo que alejarme un poco para pensar. Chciał gość żwawszej piosenki, dostał gość żwawszą piosenką. I proszę bardzo, on już w połowie pierwszej zwrotki z tego werteryzmu uciekł, bo przecież lepiej być zakochanym pozytywnie. Pół światu tego kwiatu, jak mawia przysłowie, więc nie ma sensu, żeby jak się człowiek potknął, to żeby tak trwać w tym potknięciu. Nawet jeśli napotkają Państwo na swojej drodze corazón de acero, czyli serce ze stali. Tutaj dwóch gości będzie śpiewało o sercu ze stali, które przecież prawdziwy caballero roztopi, odparuje i wciągnie nosem. Como una piedra, naciste para terminar. ¿Qué te hice yo para que tú me amargues la vida? ¿Qué te hice yo para que tú me hagas más sufrir? Para ser mala y mala será mientras viva. Yo te entregué mi cariño, te idolatré con ninguna y no supiste apreciar. Los tantos momentos que no lleguen de invierno mi brazo moreno te sirvió de abrigo. Y ahora, criminal, porque lo ves viejo, lo echas al olvido. Supiste amar. Eres criminal. Eres criminal. Qué mala hembra, qué mala hembra, qué mala hembra tú eres, mamá. Eres criminal. Eres criminal. No, no, no, no, no, que no, no, no, que no, no, no, que no te voy a amar. Panowie, wszystko da się wychodzić. Panie, każdego da się dotuptać. To jest nadzieja. No, w maju się człowiek nie wyrobi, ale przecież można chodzić aż do następnego maja, jak komuś zależy. I naprawdę zawsze się da. Za chwilę zakochany piernik, czyli serce piernika, będzie grało i śpiewało. On już nie zakochany w swojej, gdyż... Ona może w niebie, nie wiemy tego, w piosence nie widać. Natomiast no on chodzi do tej knajpeczki, w której są miłe popołudnia, miłe kawki i muzyczka. Bierze jakąś tam gitareczkę i tę muzyczkę i on ją kocha, jest zakochany. Jak tego nie zrobi, to się czuje chory. I tam dookoła nie wiem, cały wianuszek takich staruszków, pierników, którzy wszyscy zakochani w tej atmosferze swojej knajpki, kaweczki i gitareczki. Te das cuenta, hermano, que no es fácil de tocar. Si no lo llevas en la sangre, nunca lo vas a tocar. Porque si es nuestro son, la música no es muy fácil si no se sabe interpretar. Y para tocar el son, hay que llevarlo en el corazón. Y para tocar el son, hay que llevarlo en el corazón. Hay el son, Co tydzień przychodzi kilka podobnych listów, generalnie pochwalnych, w których jako zaletę tej audycji podkreśla się, że muzyka idealna do sobotniego sprzątania albo świetnie mi się sprząta przy tej muzyce. Proszę Państwa, pomyłka. Oczywiście ruch z odkurzaczem czy ze szmatą na kiju, no przy tej muzyce da się wykonać, ale ona jest idealna do tańczenia, a nie do sprzątania. Gdyby Państwo tak odrzucili odkurzacz czy mietłę, to by się okazało nagle, że no, przy tej muzyce ewidentemente czegoś w rękach brakuje. No, kobiety brakuje w rękach. Jak Państwo zamiast szczoty chwycą kobietę, czy na odwrót kobieta mężczyznę, no to wtedy się okaże dopiero, do czego ta audycja jest dobra. I w następnej piosence pojawi się, tak jak we wszystkich do tej pory, corazón, czyli serce, ale w kontekście roztańczonym właśnie. On jej mówi tak: no me digas, corazón. Jak to, co, ale... Jak to nie umiesz tańczyć? No, każdy umie. Dziecko, zobacz. Moja ręka na kibi. Już tańczy. No widzisz, no już tańczy. I to nie gilgotki. Moja ręka na kibici. Moje słowa tuż przy uchu. I rozumiesz, jeszcze teraz muzykę włączymy i będzie hu, hu, hu, hu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, tu no me digas corazón que no bailas montuno. Nie wmawiaj mi serce, że nie zatańczysz przy takiej piosence. W liście dostałem informację, że nie chciała, że się opierała, a potem z fartuszka zrobiła spódnicę, po prostu odrzuciła to, co miała w rękach i fartuszkiem robiła fr, fr, fr i tańczyła z nim. Jakżeż pięknie, chociaż jedna reforma w jednym domu się udała. Zakochany człowiek. Śliczny jest, świetlisty, radosny, wyższy od razu, zdrowszy, bardziej prosty i lubiany przez wszystkich. Proszę przetestować. Everybody loves a lover. Everybody loves a lover. I'm a lover. Everybody loves me anyhow. That's how I feel. Wow, I feel just like a Pollyanna. I should worry, not for nothing. Everybody loves me, yes they do. And I love everybody since I fell in love. Popular personality. I can't help thinking it's no one else but me. Gee, I feel just about 10 feet tall. Having a ball, guess you might call me Pollyanna. Everybody loves a lover. Ludzie na moich występach czasami zadają pytania, które sięgają w prywatność. No na przykład takie, proszę pana, a pańska pierwsza miłość? I akurat na to pytanie odpowiadam, moja mama. Jak facet tak nie odpowiada na tego typu pytanie, to znaczy, że nie zrozumiał. Pierwsza miłość. Nie jakaś miłostka szkolna, tylko pierwsza miłość. To mama. I proszę o mamach pamiętać, bo w maju miesiącu zakochanych oczywiście Dzień Matki przypada 26. Włosi, Arabowie, Cyganie są w swoich matkach demonstracyjnie zakochani do końca życia. Czasami nawet jest takie przekroczenie, że żona jest trochę mniej ważna od mamusi. To już niedobrze. To trzeba jakoś fajnie wyważyć. A z kolei jak się patrzy na mamy, to syn dla matki jest zawsze synkiem. I to jest relacja unikalna. No to w tym kontekście jeszcze jedna rzecz. Czcij ojca swego i matkę swoją w tłumaczeniu może oznaczać również szacunek do przodków. Powinno oznaczać. No bo jak matkę swoją, to i babkę, która ją na świat wydała, tak? I teściową, która jaka by nie była, to przyniosła ci twoją ukochaną. No więc z tego przykazania czci i miłości do rodziców wynika szacunek dla przodków, a zatem w konsekwencji miłość do ojczyzny. Do ziemi, która cię wydała i wychowała. U nas kochamy naszą ojczyznę, bo to jest łatwe, wzniosłe i symboliczne, więc odległe. Ale czy jesteśmy zakochani w naszym kraju? Czy jesteś zakochany w ziemi, z której pochodzisz? Latynosi często układają takie piosenki jak ta. enamorado de mi país, zakochany w mojej ojczyźnie. Estoy enamorado de este lugar, estoy enamorado de estar aquí. Creo que por aquí me voy a quedar, y por aquí me voy a quedar. Estoy enamorado de mi país, enamorado. Estoy enamorado de este lugar, estoy enamorado de estar aquí. Creo que por aquí me voy a quedar, aquí me voy a quedar. Su gente, los brazos abiertos te hacen sentir a diario la dicha que uno tiene. Allí se encuentra la alegría. Oye, oye. Y la vida es compartida. Quisqueya, donde yo he nacido, comparte entre sus hijos mil ejemplos distintos. Allí todos somos hermanos. Claro que sí. Porque es que el pobre te da abrigo. Y mucho cariño. Para gozar, entre la gente hay muchas ganas. Oh, oh, oh. De demostrar un gran cariño para el extraño y el amigo. Vente conmigo, que yo te invito a Santo Domingo. Mira tu traguito de ron o una fría. Aquí es que se goza. Lugar. Estoy enamorado de estar aquí, sí. Creo que por aquí me voy a quedar, aquí me voy a quedar. Quiero decirles que en la vida las cosas más hermosas se sienten en mi tierra. ¡Quisqueya! Todos somos hermanos, como tú y yo, como thank you.